بجلی را لکلان دیتا صورت معموم وی صورت مدافعوم ورتوی صورت قاضیہ او صورت عزیزہ نازل شوی دے پس صورت جنہ مکی سورہ فاتر سرے ربط یو دارے سبا فاتر چمخ کے عقلی دلیلنا ذکر شکنہ لوڑسو دیار لسو پورے صورت یاسین کے ورسرا نقلی ذکر کئی تو صاحب یاسین نا دیم دعوی چمخ کی اس بات دا توحید شو پرد دا شرک فی الدعا سرا او دغا سی نزی صورت کی طریقی ذکر کی دا تبلیغ دا دعوی با رسول غاری دا غیر طریقہ از دکے دا صاحب یاسین نا رب تی جزی دا دے چلتا مشرکینو قیامت کی وی اخرجنا نعمل چمونگا عملو کو ندی صورت یاسین کی وی چو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم لا يرجعون تنور دی سورۃ یاسین کی چې بیا دنیا ته واپس نشتا چې ته اخرجنا څنګه وباسا بیا هو واپس نشتا دی دغه دی سورۃ فاتر کې وی ولا تذروا وازرتم ذرا اخرى لسم کې سورت یاسین کی بعد آغی معناو کی سپارہ کی 23 آیت کی چلا تغنی عنی شفاعتم شیعا دے مطلب دے سورہ فاتر کی ذکر شوش پگم آیت کی چن الشیطان لکم عدون فاتخذو عدون سورت یاسین کی وہی شپیتم کی علم آد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین دغسی فاتر کی ہوئی وس یولسم چو ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره سورت یاسین کی وہی 68 کی ومن نعمره ننکسه فی الخلق دا دیر عمر خدا کا تقاضائی نو دیر عمر صلح وارے ادھا سی سورہ فاتر کی ویلو انما تنذرو الذین اخشون ربهم چکم خلق یریگی غیب استادو بیان نفید آخری یاسین کی بام ہوئی چنما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب سورہ فاتر کی ویلیو خلقکم من تراب اللہ پیدا کرے دخور نکن یاسین کی بام ہوئی 77 کی اولم یر الانسان وانا خلقناو من نطفت فیضا ہو خسیم مبین سورہ فاتر کی ویلیو لسم کی چیزی عزت غاری من کانو یرز العزتا فین العزت اللہ جمیعا سورت یاسین کے بعد آگئی معناو کی 74 کی چو اتخذو من دون اللہ آلیہتا لعلہم ینصرون چی امدادو شید مدد پارینی ولیدی دغت عزت وی کنا فاتر کی ویلیو اتم کی چفلا تذاب نفس کالیم حسرات اے پیغمبرا دورا غم جنکی گا مکنا زان حلا کئے سورة یاسین کے بوئی پاخر کی چینتر کی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ غمجن نشکورے غمجن کی غمخا رب تھی اسمی مخ کی بیان شیو چو سبت سبتنا علی توحیدکا مثل صاحب یاسین اللہ سورت دعوذا اثبات توحید پنف شفاعت قہری سرا سورت یاسین کے او سورت کے اقا صدری حسیدی اول باب دے دیر شو آیاتنو کے ادو ام باب دیر شمنا یو او یا پوری اکتر ستر پوری ادریم باب داغینا تر آخرا اول باب چی دیر شیعاتو ناغی که با صداقت رسول صداقت قرآن اواقعات تا پخانو پیغمبرانو او دلیل نقلی دا صاحب یاسین اوغی که با دعوی ذکر کئی خواه اب یاد و امباب کی با دلیل عقلی ذکر کئی و اس بات تا قیامت بکئی فاقلی و دلائل و سرا و آیت اللہم و آیت اللہم و آیت اللہم دا ٹول دلائل پا اس بات تا توحید باندی با ذکر کئی زواجر وی اذا قیل لهم کله په انکار د قیامت باندې او کله په نور اعمال شرکیه باندې تخویب او خرابی ذکر وی ونفخ فی الصور او دغه څه اثبات د توحید بکئی یعنی عبدونی هذا صراط مستقیم ابیا تخویف و خریو احوال لذی پا قیامت کی چلاوی پخلی و لمحر لگو مخاہ ابیا آخری باب کے بیا تصدیق در رسالت او تعریف در قرآن او اس بات در قیامت باندی ختمی بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الله پوي پمانا دي حديث کې راغلي د حضرت انس رضی الله عنه چې نبی اسلام ویلو ان لكل شيء قلبا وقلب القران ياسين هر شي له الله زلو ور کړی دی کنه دا قران زلو سوره ياسين دی ذکر دی کہ هغه مسله راوړی دا چې هغه د ټولو شرکیات بنیاد ده شفاعت بس د هر مشرک شرک په دغه بنا ده پته ما ده چې دما شفاعت بکیږي ښا هغه بنیادی او مرکزی مسله پکې راغلی ده ښا دوس ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلیو چنبی علیہ السلام وی لو ددت انا فی قلب کل انسان من امتی زما دا ارمان دے چدا سورت یاسین زما دا امت دا ہر انسان پزل کی وینو زکر جی قلب القرآن وطوی لے کنا نو دا دی محل سلد کنا دا زلو کی راشی نو با ټول کارونه سم شي ښا هغه روحاني بیمار سکه چې خدای به سره جسمانی بیمار هم لري کی ولی چې زلو روغی نو ټول بدن روغی ښا او دا د زړه لپاره علاج دی ها. والقران الحکیم شاهد دی قران چې محکم کتاب دی منسوخ کیږي نه. حکیم د حکمتونو د کتاب دی د علم او د معرفت کتاب دی دا په سبحان شاهد دی انک لمن المرسلین چې بشک ته خامخا د پیغمبران نه یې څنګه چې نور مخ کې لګلی شي نو تم پاره مسله راولي ګل شي لمن المرسلین بالتوحید علی صراط مستقیم پاره لار صراط مستقیم چې هغه توحید دی پذیر علی ګل شي ټول انبیا پذیر علی ګل شي نو په صراط مستقیم تا. تعریف د قران کی بیا ها تنزیل العزیز الرحیم نازلی دل دی قران دا ذات ندی چ زور اور دی او سره دا غینا رحم کوي په خلق باندې هغه د دنیا زور اور ندی چې رحم پکې اړشته دی نه نه رحیم ډیر مهربان دی ته خوشان ذکر شو قران حکیم دی راغلی په صراط مستقیم دی او تنزیل العزیز الرحیم دی حکمت یې څه دی سره راغلی دی تبرک د پاره چې کې دې په تاسو نو کې دې پال مارو کې او کې دې بس آیا کوای نو دقه سی وای ها تش تلاوت کوای ننه لتون ذرا قومن چو یاره تو هغه قوم عرب ما انذر اباهم جنذ يرول شوی مشران تدی قوم غافلون نغی د دین نه خبر دی نو نه خبر خلق لا قران پکار دی کنه چې چا کې غفلت نو غی د قران پکار دی کنه ها اګور دی سوی دی وی پری دې سړی دغه سی خدی چې زسنه نه خبر نو خبري چ خبري کی خوئی مونږ ته مصیبت جوړیږي او کنه د مولان د دین هډیر یری ښا چې وی جدي خبر شینو بیا به زمون خیر نه اينو نو ستنګ دي پریشان دي کنه چله داسې طالبان پیدا کړو چې مخامخ وته جوابونه کوي توبه توبه دیر دینه لري دی وی دا خلک په غفلت کې خده چې مونږ ته نبی غم یو ښا و زجر ذکر کوي ته بیغمه شي خو لقد حق القول على اكثرهم یقینا چې ثابت شوی دی قول د عذاب د الله پاکثر خلق باندې چې دی و جهنم تزي وهم لا يؤمنو خدای دې زکه ایمان نه راوړي وګورو ته دا په الله مهر والي وهم لا يؤمنون دې زکه ایمان نه راوړي چې مهر د جباریت په لګېدل ها ها او داغی تفصیل کوي حق القول خواه او دنیا سره لگی دا انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا منگا اچولی دی دی پدی سٹنو کے پلن پلن توقنا الغلو توق طویلش سمر پلن دی فی الالازقانی ترزنو پور راغلی خواه فهم مقمحون دی پاغی کی داسی دی چن سٹ اوچتا ولی شی او نیخ کتا کولی شی مقمحون دی توی خواد داسی ایک نیخ دی بعضی خلقو باندی ناشنا مرضو نی دی مریت اولس شی چولی دکتا مقمحون وی کن خواد دی تا با قیامت کی دا توقن وا چولی شی یو دا وجعلنا من بین ایدیهم سدن ومن خلفهم سدن مونگا پیدا کری و جوڑ کری دی دی دا مخی تا دیوال او دی رستو تا دیوال فاغشینام مونگ را بند کری دی محروم کری دی د حقنا د قراننا د توحیدنا قوم لا یبصرون زیر طولان ده شوی دی اڈو حق وینی نا دیکی تسلی پیغمبر تا اموا چه تاو پا دی پانی ما پریشان کیا چه اصنا چه روح دیوا سر لار دا خو دیزکا محروم شوی دی خوا چه مونگو تداسی دونا چولی اغلال او صدن صدن بل داما نام دا تسلیوا چې کدی د پیغمبر په حق کې ډیره راضي کړی دي کنه ذکر روایت کې راضي چې او ذل نبی علیہ السلام ابو جهل وی قسم وکړ سوګن دی وکړ چې کدا ذل ما پیغمبر ولې چې هغه په بیت الله کې منځ کوي نو زه به وې داسې یو ګټ راوړم چراولې نشما زمرا ترانه او کله چې دې په سجده پریوزي نو په دې سر به ولا وردم چې پیغمبر بیا ککارو شو نبی علیہ السلام راوي ابو جهل غره چې کوم ځای ګټه صحیح کړی ونه ها په وګرا غستې و راولې نشو زمرا ترانه واخا او چې خو له راغې د پیغمبر په سجده پریوته نو سره دقه سي پر په يدو شو ها وګوره ګټه تن نه پری وتا ګټه هم پوغه یې خدا او لاس اخ پیر پیږي نو هغه نور را زر زر په منډه باندې ښا نو هغه ګټه تن په زور باندې خلاص کړه او هغه په دوه درې تن اونیو اکورته بوته چرتا سوک بے او بل داسی غیرت بے پکاو ناغوی اغا گٹا سشوا چیزی و لرا سر لرا پریزا مخا وی اغرا اغای چراغنو بیت اللہ کی رون چو پیغمبری نلی دو تپوس بے کاو چا کم دے دی نو آیاتونو کی دیتا اشارہ دا کدی عرص کئی او جعلنا من بین ایدیهم صدن و من خلفهم صدن او ډیرو مجاهدینو دا تجربه کړی دا چې کله دشمن باور پسې یو کنه بالکل ناغه بدایا تنه سوره یاسین وی چې نا جعلنا فی اعناقهم اغلالا ترځي پوری چې په هم لا یبصرون ا بیا به دشمن نه لیدو ګرځي دبا یو پلا بل پلا چې سړی چې د پدې مکان نه وته اوس چلو شو هغه به نه لیدو بیا د دنیا په لحاظ سره ده او آخرت سره لګې نوم الله یې مونږ به وګرځو د دې په سټونو کې پلن پلن تا کونه اگر با ترزنو پوری ویندیو پاگی که ایغ نیغا امان باوگردو دا دی مخیطا دیوال او دا دی رستو دیوال جہنم کی خود دیوال نشتے کا نصر آدقو ها نرا پت بکم دی لران دی بسوک نوینی ہے نبا دی سوکوینی ہے نبا دیوینی با دغا سی وی اول مانا بہتر رو مداری کوئی لا تبصرون النظر في آيات الله چګنه عبرت حاصل کی نظر کی الله په قدرتونو کې او مسلت نه معلوم کی اسو کوئی ابدا بنا دي په تمثيل باندې تمثيل له قران وی ښا تمثیلات چې ډېر ځینو کې الله داسې وایي کنه ها نو دغه مثال په تور ویل دي چې مخه ته دیوال رستو دیوال د الله د خپل قدرت نه کنایه جوړ کړه چې ما په هاته کړی دا او سواون علیم برابر د پتی باندې انذرتهم کته یې دی لای پیغمبر ام لم تنذرهم او کو نه یری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نراوری انذرت کی استفهام نشته ګوره ها او دلته معنا د خبر ده ها استفهام کو کینو انذرتم د پیغمبر نه تاسو کوي چې آیات نه دا غنشته دي یعنی انذرتهم ام لم تنذرهم انما تنذر من اتبع الذکر بشکته یری اغه سوکم چې تابعداري کوي د قران چې د قران سره محبت او مینې هغه بستا خبر اوري هغه باندې بستا بیان اثر کوي ها وخشی الرحمن بالغیب او یریږي د رحمان ذاتنا او لیدل نه ده مخکوم ذکر شو انما یخشى الله من عباد العلماء ده عقیده ده کنخا یومنون بالغیب خشی الرحمن بالغیب ده یرا و صرف ده اللہ نکی گوره خا همو شرکان دی کنا اگی گوره اخده نیاری گی اگو تا دماره درگ ننیزده ده از ده خپل و غوثان و قطبان نیاری گی چناس نچی سچر را سرو کیو وی دا یرا خدا خدای نا پکار دا پس زیر ور کدل را چی دا سی کسا موحد دکنا زیر ور کدل را پا بخنی سرا چی گناونا بدی اللہ و بخی او جر عزت من بدل ورد کی چی جنت تی انا نحن نحی الموتا بشک اللہ ویمونگا جواندی کو ملی اغا مړی دی چې قیامت کې به ژوند وکاو او بل قسم په دې دنیا کې دی انا نحن نحی الموتى موږ ژوند وکاو مړی د شرک او د کفر په قران سره دا ول ورولو نه به زغی کې نوې ژوند او حیات پیدا شي خا ونكتب ما قدموا واثارهم او لیکم غاغا چې دې مخکې کړی د خپل ځان ناسنی کامل د پاره د اخرت او آثارم او قوم چې رستو دي نه پاتې دي دوه قسم عملي دي انسان چې په ژوند کې کړې دي نو قدمو داسې کړی چې هغه رستم پاتې شوی را ادریس دونه چې وو هغه یادي الله یې زمونږ لیکو زمانان لیکو مونږ هغه چې مخکې لیکلې د خپل ځان نه و آثارم او لیکومونگا نخی نخی ده قدمونو ده دی چی دی منزل رات لو دی عبادت لرات لو او کم قدمونو راغستی و داغی اغا نخی پزمکا پاتی شوی او اغا بیاسی لیروان کلی نلاوی نی ما سر موجود دی آثارم نیبن عباس رضی اللہ عنوی چګور د الله شانتا چې داغه د علم نه هغه قدمونه او غنخیم نذیوتی چې هغه وسیله روان کړو شته نه وګور د الله په علم کې شته دي فاسارهم او دې کې حدیث تو د منو سلمہ چې دغه کور نبی ارتو د جمعات نام نبی صلی الله علیه وسلم ته مونږه دلته جمعات خوا ته راوړو چې د جمعات راته نږدې شي یا مونگو تران ازدیشو نبی علیہ السلام ورتوی چی دیارکم تکتبو آثارکم مراوڑے کورونو دلتا بس پخپلو کورونو کیے دیا الدین پوری داغی لری کورونو کا نخوا نویلتا کیے کا نا دکہ جتا سور قدمون راخ لے نو لکلی شی نو ځان له عمل روانه وې ځان له ثواب روانه مکه او کله شي نه سنا او فی امام مبین ار یو شی الله یې مونږه پوره کړې ده په خپل دفتر کې لوح محفوظ کې دلیل نقلی حضرت بالله مثلا اصحاب القريه بیان کاه پیغمبر پاک د دې خلقو د فیضې لپاره او هدایت لپاره یو مثال مثال څنګه اصحاب القريه دا څنګه بدللې هغه مثال دیو خلقو د کلی دی الله تعالی دې کوم کلی دی ذکر یې نه راغلی نو ښه مثال دا خاوندانو د یو کلی اذ جاء اهل المرسلون کلا چې راغلو دې تا پیغمبران اذ ارسلنا الیهم اثنین کلا چې راولي ګل مونږ دې تا اول دوتنا فکذبوهما نو خلقو دروغ جن کلو فعززنا بسالس نلائی مونگ امدادو کو پدریم سرام دریم امور سرام ارگره کو دریسا نشو فعززنا شددنا بخاری وی مضبوطوالی توی کنا نویوی چه مونگا تاسو تار آگلی شو اے خلقو الیکم مرسل تاسو ترا لیگلی شو تاسو لیز مونگ نتختے ها قالو یا ایمان تم اللہ و شرم مثلنا نی تاسو مگر بندیان زمونگ پشان گورا دی که دو قولو یو قول داو دا بازی مفسرینو چی اگی نالا نستل که دا خواری تی نکی دا نو بس دان اخلاص کرده وی دا عیسیٰ علیہ السلام لیگلیو پل شاگردان دیو نم صادقو دبل نم مصدوقو دبل نم اغولی گلو ننا دا قول دا اللہ پیغمبرانو خوا ولی اگورا اذ ارسلنا اللہ زانتا نسبت کرے چیزا ما لی گلو فعززنا ما اور پسی بیادریمو لی گو او اغیوی چننا الیکم مرسلون مونږ الله طرف نه را لګل ها بلدا چې غوی مان تم الا بشر مثلنا دیو ته ځکوي چې دې رسالت داوا کړی وکنه چې مونږ الله پیغمبران یو تاسو راغلیو نو غوی چې تاسو بندیان یې ا بندیان پیغمبران نشی کېده او کدا رسول د عیسی و نو بیا ستاسو کارو چې د اعتراض به کوخه او مان ذل الرحمن من شین او دروغ دادی چې نه نازل کړي رحمان ذات ایس شی ان انتم الا تکذبو نه تاسو مونږ دروغ وایونکی او مقابله ده ځینی باس شورو ده قالو اوه ذی پیغمبرانو ربنا یعلمو رب زمونږه خپويږي ان الیکم لمرسلون چې مونږه خاص تاسو ته خامخاره لګل شو چې سوره خبر رسو کېږي دومره تاکیدات زیاتېږي ها اما علینا الا البلاغ المبین نشته په مونږ سره نور څه دیمواري مگر رسول ښکارا قالو ویذی خلقو ذی کلیوالو ان تطیرنا بكم مونږ خو تاسو باندې شک پیدا شو چې سپیره یې بدبخته یې مونږ هم ځان سره خراب کړو ها تاسو نو راغلی نو ار شي کې برکتو خیر خیریتو او ارزو چې دې اجه تاسو راغلی یو دا مسلې هم شروع کړی دي نو دار شي نه برکت چې چل شو مونږ په خپل تاسو د وژنې سپیره شو تطویرنا بکم بدپالینی سو پتا سبان ابن عباس وی یقولونا ان اصوابنا شرن وطوی ان اصوابنا شرن فینما او من اجلکم وی کمونگ سرس چلو شو کنا دا بستاسو دلاسی دا تاسو ایدا چلو اولیاء پسی شویه او د اولیاء او بدر رضی وای نو کار سو شون دا وستاو د وجه نه ښه تاسو یې رنا وکم لئلم تنتهو کما ننشوې د دې خپلو مسلون او دعوتنا لنرجمنکم نم با اولو په ګټو باندې ولیمسنکم من عذاب الیم او برسی تاسو ته زمون د لاس نه عذاب دردناک ازورنی و تور کرده خواه ابن کثیر وی دابه و توی مجاهد وی یقولونا لم يدخل مثلكم الى قريه الا عذب اهلها ويجي كم کلی تستادو بشان خلق راغلی دی کنا پنچریانو نو پاغي عذاب راغلی دی ها نو په مونږ عذاب راغن دا به مستاسو د وجه ناراضی ها او مکه دا خبرې مکه ها قالوا وی پیغمبرانو طائرکم معکم دا بدبختی او دا بدقسمتی او دا بدپالی دا ستاسو سره ده دا ستاسو عمل دی این ذکرتم نو تطویرتم ابن کثیر وی تاست بیان اکلیش دا اللہ دا وحدانیتو نو سپیر شوی پا توحید بانی خلق سپیر کی گی این ذکرتم تطویرتم دادکا چی تاست بیان اکلیش دا اللہ توحید نو تاو ذکر سپیر شوئے بلانتم قوم مصرفون نا بلکہ تاسو یو قوم یا مشرکان نو تاو دا سپیر والی دا شرک دا وجه ندی او گورا چی چلاکی ذکر نا نوم دقا ہے ویخا چی دا دا دی خلق دا لاسایی دا چی راغلی دی کنا دا دی خلق دا لاسا مونگا تباشو و برباد شو زمرا ظالمانو خواه تر اخیری سلگه پوری پوانشو او دقا نسبت بیکاو چی دا دی دواجی نا را باند دنیا اولتشواو عذاب را باند راغنو یا خدای تو گوره چی دا مشرک سشه دنو خواه پی ایس وقت که دی اقرار نکی نو خواه دی چی کل دی کلی ترات لو نباری یو سړی سره ملاقات شو چې هغه سخپلی بیزی مزی سرولی او مشر سره یو بیمار و موجزو انو هغه سره خبرو شو هغه منلا ابازی وی چه حبیب ابن اسرائیل النجار حبیب نمیو دی اسرائیل زیو او ترکانو ابازی وی چه دبا بوتان جوړولو او چې کله د دې خبرې واورې زنه ګور ایمان راوړو او الله پر رحم وکړه نو کله چې هغه وکه هو د دې کلی کې خسغه او غاغونته ده او شورغونته ده نو بس راي پمنډ را چې هغه مل منو سره جوړ چا یګړاو کړه وجا من اقصى المدينه رجل يسعى راغه دا غلری طرف د خارنا او د کلینا یو سړی چې منډي والی راغه ودریدو د پیغمبرانو خبره واغستا چې تاسو خیر دی فل خبره بیا ساته او زدي ته بیان کوم او ګورو ته جټ سړی دی اده لومبه بیان وایخه از بیان زمرہ ترز و انداز و لوردی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون بیوی اے زما قوما تابداریو که دا پیغمبرانو دا خو پیغمبران دی ولی زکا دی لائق دا تابداری دی یو صفت پک دا دی تابیداریو که دا غچا چستاسو ناسغواری نا دارم بیسی پتی خواه لیس الکم اجرن چستاسو ناسغواری نا و هم محتدون بل صفت داده چه حق پرستی کنا خبر حق دا از داس خلقو تابیداری پکاری دا کمو خلقو چستاسو ناسغواری نا کدو وسنه کیگی نو تا سره به امداد کوي ښا چې کرای د سره نشته زواله ها زواله د الله په نامه شوه ها دا د حق پرستو شان دی ها کوټل کې ډوډۍ اخري اخوا کې سره غریب او جزي ا دې پوه شي او ته وي ته مورګه بس تاسو زې به زور کوم هغه ته دا د ملک دواګانی کوي یا خدای ته ادا دار چې اکدا پنځپریانو کار دی ها وهم مهتدون. خبره حق ده او سغواری نه دیوان داس تو گورا بل اس پاغی رد کی خوب داس لحجا کی چیزان تے غصا کی نخا نو خبر پزان راڑی وما لیا لا اعبد الذی فطرنی ولی سچن لما لرا چیز دی بندگی نکم دا غزات چیزی پیدا کرے ما ویلی ترجعون او تاسو مغت با واپس کولی شئیں نو اس کدا چری بی تجربی سڑے وی کنا چیز بیان چلو لنورت لے نو بیا بی ما لیا نوی ما لکم بی تجربی سڑے دا چل کئی خان ما لکم ولی تاسو چل لے تاسو ولی دا شرک کوئی تا ورگو ایزان تا دی خبر جوڑا کرنو خان او دی خبر پا زان را ری چی اغی داو نوی چی دا خود مونتا مشرکان وی نا نا نا ما لیا سچل دی مال را چی زبا دا اللہ توحید نمانم زبا اخلاص نمانم ابن کثیر وی ما یمنعونی من الاخلاص او للذی خلقنی وحده لا شریک له او او اخر کې وته ها دور اشاره وکړه چې له ترجعون ورستا صبح سره ملاقات کیږي ها فیجازیکم بعمالکم تاسو به الله د خپل عملونو بدله درکې ها او دغې پاکی ذرت کوي صراحتن ها اتخذ من دونه الهتن دلته داسې نه وي چې اتتخذون تاسو داسې چل کړی دی نه ولی زونی سما بغیر د الله نه نور الها او نور حاجت روایان او کارسازان ان یریدن الرحمن بضر کی رازو کی رحمان ذاتو زما په حق کې د تکلیف او د مصیبت او د ضرر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئن نشی تفکول زمانا شفاعت دی ذرهم ولا ينقذون او ندی ما خلاصولشی او بچکولشی خواه ولا ينقذون سمانا دا دو خبری اکڑی زد دی قائلوم نیما چکن دی خدا سر شفاعت کولشی نا بشفاعت ازد دی قائلوم نیما چی دی که خپل سزور او قوت تی چی پا خپل زور او طاقت سر او ما خلاص کی نا دوال خبری رد کری خواه پیدا نشی را کرده کولی مال شفاعت دا دی زرا ولا ينقذون ان دی ما پخپل قدرت سرا بچ کولشی نمانم تا دی زور و طاقت نمانم خواه راغیب و طویلی چه ولی دی کسی چل لی چه زبان باندی رد که ولی دا سو گناه دیسو انی ذل فی ظلال مبین یقینا شمب پدغا وقت که پخکار گمراهی که دې پوښو د خلکو په حرکت ښه یو به پیراته بل به پیراته ویني څه ده د تا وګورو څه دا راته په کور کې پیدا شي پنځپیرې دا راته دې پوښي چې پریزي مینا نو دې اعلان کوي چې دا اعلان کوم نو بیا کار سکی ښه انیا منت بربکم فاسمعون ما ایمان راولې دې پرفستا سبحان دی نو زما دا خبر واوره دا چاته وی دو قول دی سو کوئی پیغمبرانو ته وی چې پیغمبرانو زما دا خبر واوره چې قیامت کې زما پر گواہی کوي چې انی آمنت بربکم فاسمعون دویم دا دی قوم ته وی چې قوم کار څه کوي په زما دا خبر واوره ها چی ما ایمان راوڑے دے پاغذات چستا سو رب دے آو پا چل چل کے وطا مسئلہ کی خوا نو زمان دا خبر واو رے گورے کبی آوائے چی دے بس را جمع شو پی را غنشو یو تن تا گورا پا سوونو خلقو تا پا خپو کی دا سکا چی دل لے کو پیتی کو قیلت خل الجنہ ویل شو حبیب النجار تا صاحب یاسین تا چې جنت ته ځه وای دیل تنشی راسه دی ته ګورام لري وتاو لاړو ها چې لاړو نوอัลته کې بیان کوي ګورو ته عجیب سره او جنت تلال خو بیان نه ختم شوی ها قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وی چې افسوس اے زما قوم وینم ام خو نه دغه تا دنیا کې پاتې شو او د جنت تر عالم نو وینم نه چې د توه ما چې یا قوم یا قوم خو باغ چاته وی چې ناستی وینی یې کنه نو خو اولی وی کنه چې یا قوم او وس خو وینی نه نو یا لیتا افسوس کوي افسوس اے زما قوم که تاسو پوی دې پاګه مسله باندې چې بخنو کړه ما طرف زما او ایګر ذو لمزو د عزتمند خلقونه ما له الله ډیر لوی کرامت راک جنت راک بس لاړم اوس ګوره بدن خداغه دلته کې وو بدن خوول اغي پخپو کې مې دکو او بیا وی سو کوي چې وره وته ورته کو وره بیا او سو کوئی چکوئی تا غورداو چه نلابی وینو آگای و سراو کلی خان نو دا جنت تا سو شیل آلو بدن خواگی سرا پاسی شکن جنت تا روح لال کنا اصل شیخ روح دے اگا خود جنت نراغلی و جنت تا لال بس اصل شیخ روح دے خان عبداللہ ابن عباس وئی چه نصح قومو فی حیاتی و بعد مماتی دا سی جیبا سلیو چه پا جون کیم قوم تنصیت کو اپس دا مرگ نوم ور تنصیت کی چه آلی تا قومی افسوس کی کنا خوا کور فریاد نکی چه گنی ما سر زیادتی اوکو یا ما نا غصر ایسا زیادتی اگه خورا سو دیتا خوا اگه خو دا سی شو اگر سالی کوئی خواه تردد سیاب الموت حمرن فما اتا تردد سیاب الموت حمرن ویغستی جامی دو مرگ تک کسری او دو مرگ جامع خسری کنا خواه نو فما اتا علیه اللیلو لاشپا پی نور آگلی الا وهو من سندس خضرن مگر غشنری خمو ورود چې ما خام کې دو نو البته په جنت کې شنوري خمو امان زلنا علی قومی من بعده الله وی بس ماوي چې دا یو تنو تاسو کې صاحب یاسین هغه پرې نه خوځو نو تاسو ته جت نشته ها عذاب پی راضی اللہ ایما منگ نو نازل کری پا قوم دد باندی پس د موت تدن سلخ کری جون دن یو لخ کر تاسمان ناد ملائکو انیو منگا نازلو ان کی اللہ ایما چردا سن ذکر چی دی قوم دا علاقت دا پارمی لخ کر را لے گلے دا ملائکو نا یو ملک ان کانت اللہ صحیحتا واحدتا نو حلاکت تدیم اگر چه غیوا ویزام خامدون سالو پراتو خمود داری حدیث کے نازی نبی علیہ السلام یو سر راغے عروہ دس سقیف قبیلینا او ایمان راوڑا چې واپس تنو نبی علیہ السلام ته وی زه خو بدا بیانوما نبی علیہ السلام یې ته فل حال خاموشو کا او چې مونږ بیا مدینه ته لور شو کنه نبی آل تک راشه نبی او زه تا ته وایم چې اوس منبر ته خو یې ها خو سیمه بیانوا هغه وینا نو چې لار نو یا معاشر ثقيف اے ذ ثقيف خلقو ان اللات لا لات لات مات پګینشتا وان العزى لا عزى اسلموا تسلموا اسلام قبول کئ بچ بشه ویقال ذالک ثلاث مرات دریز لیدا اعلان کو ها نفرامه رجل فی اکحله یو سلیو تغشیونیو نو بدی زنگونی اویشتو او اگر رک چی اگئی که بیا وینا نو دری کن اکحل و دریقا نو شهید شکن نبی علیہ السلام تا چا خبر راو رسو نبی علیہ السلام وی هازا کمسلی صاحب یاسین پیدا زما د امت صاحب یاسین دیخا دی امت کډیر مثالو نشته ها دغه کې دی صاحب یاسین مثال شو یا حضرت علی العباد یو قول داري چې ملائک وي اے افسوس په داسې بندیانو او ملائک نزارہ کا تدار شنا نو ډیر افسوس دی په داسې بندیانو نظر اغلی دی تاسو پیغمبر مگر دی پاغ پوری ٹوکی کون کی بیا خدا غی قول شو کیا دی سو کوئی اغا پیغمبران خو جوندی پاتی شو کنا نو چه غی دا عذاب بولی دو کنا نو یا حضرتن علی العباد افسوس تی پدا سے بندیانو کا کدا اللہ کلام شی نا خو افسوسو نا نکی پچا باندی نبیان مطلب داشی چې اللہ مخلوق تاوی چی خلقو افسوس کوئے پدا سے بندیانو خوا تاید افسوس لائق دی خوا نور خوصا نکی گی علم یارو کم احلکنا قبلهم من القرونیم اے نگوری دا خلق چی سمرا حلاکری مخکد دینا پیغی و قومنا انهم الیهم لا یرجعون چکور دغه خلق چې هلاک شوی دی عمر شوی دی اغي بیا دی تواپس ناراضی دا رد په دې بدعتیانو ها ارچانه تاسو کې ګور دغه عقیده ده بنا روح بیا راضی کنه تر درې ورځې پورې ها الکه دا درې ورځې پورې راضی دا وی هغه ګوري کنه چې ما په زسو کو خیر خیرات کوي کنه کوي چې زما په دې مال کې صبره خوا کنه وا هو دې عمر نه یې نو قرطبی وی او فی الآیت رد علی من زعم ان من الخلق من یرجع رد په هغه چا چې غیو دا عقیده ده چې بعضی خلق داسې شته دي چې یرجو بعد الموت ها چې ری پس د مرګ نه بیا راځي وي ها دا د ډیرو خلقو دا عقیده ده ها مخکې مخکې د قیامت نه نو څو خدغه دي چې وی روح یې راځي اسبه کې بعضی داسې چې عین یې هغه بنده به یا تولک شیګان وي چې حضرت علی به راځي ها اگر راضی هر کله چی خو راضی به ها اداګه سی ډیرو بوي چې دا چامه شر بمر شر ډیر بور پسې خفاو کنه پیغه به راضی ها وین کل لما جميع الذين محضرون الله وی نذی دا ټول مگر خامخا ټول با مونږ سره را جمع کړی شي غوندم الله ما سره راضی تا سره بیا نه درځي ها وآیت اللهم الارض المیتا اول دلیل پر اثبات دا قیامت دلیل دید پارا پراتلو دا قیامت باندی دا ازمکا دا چمڑی وچی احیینا منگی جواندیکو واخرجنا منا حبا رو باسو دا دین دانی ومنو یا کلون دید آغین خوراک کی وجعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب مونگا پیدا کری دی پا دیزمکا کی باغونا دکا جرو او دانگرو وفجرنا فيها من العيون امنگروان کړی دی په دې کې چینه به یولیم دی پکې لیاکلوا من ثمره چې دا خلق خوراکو کې د دې د میونه من ثمره ټول خو به نشي خوړی اما عملتو ایدیهم ګور دا رد په معتزله وخا چې ویلو چې بندوم خالق دی ادادی چې سکین دار دی خپل پیدایش دی الله وینا ندی کړي دي کارونو لرا لا سنو د دې ټیک ده چې دی به باغ جوړ کړي دیو پک کجوري نال کړي دیو پک بوټي انګور لګولي الله وی در دې کار نه دی دې ته کسب وای ښا کسب وکړي دې ولیکن خلق بہت نه وای ښا ابلایش کورون دی ولی شکر یې نه ادا کړي سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک دې هغه ذات چې پیدا کړی دي جوړې ټولې ټول مخلوق جوړې دي او الله یو دی وحده یواز دی مما تنبت الارض لا اغنا چې زرغونی یزمکا بوټي موټي دي واخدي ارسه چې دي خو جوړې دي امین انفسیم دا دید نفسونو نام جوڑے دی ومیم ما لا یعلمون او داغا مخلوق ناچی دی ہے نپی جنیم سبکی دا سمشتا مم ما لا یعلمون چی مخلوق ہے نپی جنی او اللہ ویشتا دے وآیت اللہ ملیل بل دلیل پراتلو دا قیامت دا دید پارش پدا نسلخ منو نهارا منگا اباسو دا دینا دا سادر دروازی دا ہو پی اللہ یو سادر گوڑو لے درانا کنا نو اللہ وی کلی چی مونگ ارادو کو نو دا تی نراغون کو درانا دنور درانا دیت سادر ہوئی نسل خو پیدا مظلمون بس خلق پتیار کشی نو دقا سی مثال قیامت تی چی اللہ ہوئی دا دنیا خو دی او سادر دا و تراون غالم دا بلری کم او خلق تا با قیامت کارشی و الشمس و تجری لمستقر اللہ اگور دین ور تا چی روان دی اغا خپل نیتی مقرر شوی پوری یا خو اغا اخری قیامت یادی یوا او یا اغا نیتی یادی چی نبی علیہ السلام ویلی ابو ذر تا وی هل تدری اینا تغرب الشمس یہ ابو ذر تا پوئی چی دانور کم پل لارش قلتو اللہ و رسولو آلم اللہ پوئی وی فا انا تذهبو دے روانی روانی حتی تسجد تحت العرش چی دے لرشی سجدو کی دا عرش لان دے نو بیاو تا اللہوی چی زمخ کے بیار آخی جا ایا وقت بدا سراشی چی سجده به دیر و گدشی دیر اللہ با توی چی واپس دا دمرا با گدشی چی از پوکمین باور سر عمراشی دوار با جمعشی و جمع الشمس و القمر کنا نگا بیاد قیامت حالی کنا ذالک تقدیر العزیز العلیم دانور از پوکمین چی مقرر دی دان دازه دا دا غزات چی غالب دی پا خپلو کارونو کیا پوام دی پار سبان دی والقمر قدرنا و منازل دس پوک میں اللہ مونگا اندازہ کردی پا خپلو منزلونو کی دیر شو یو کم دیر شو حتی عادا تردی چی بیا واپس شی اگا خپل حالت تا کل عرجون القدیم پشاند آگا سانگی زلی دکا جوری سانگا چه زده شی نو نرهشی را کگه گونتی شی نو میاشتی نجوله شی کنه خواه لشمسو یم بغیلان تدرک القمر نو دنور دا اختیار شده ده چه دا سپوک میلان دی کیم آو اولی دا رفتاروی دیر پا دما ده دی دیر سلو روان ده زګه د خپل چکر په کال کې پوره کوي ښا کال کې اسپوګمه ډیر رسیدا او پمیاش کې خپل چکر پوره کوي نو دې غلان دي کول شي لشمس يم بغیلها انت درک القمر دا ترتیب نرواني چې الله جوړ کړی ښا ولا الليل سابق النهار ان شپې د شپې دا اختیار شته دي چې مخ کې شي پر ورځې باندې او مخ کې شي دا سنشی که ده چشپا یو پلا پریوتا نبل پلا خلق ختمو چوس بسباب انور را خیجی اچو ایک آتا نو بیا تیار را لا شپتی نمخ کشوا دا سی چرنشی که ده خوا نمخ که مطلب داو چنه دوار رناگانی او ده که دیشی دنور او ده سپوگمه ولی چه لان دی که خود دوار با رناگانی با یوشانتی شی کنه خواب انه دوار تیاری او ده که گی چه یوش پلال او برپسی بل راله نا نا او نشپا چری مخی کی دون که ده پروازی وکلون فی فلکی یزبحون اری او پا غفل اسمان که لامبوهون که ده اسمان په ځای ولاړ دي زیپه کې ګرځي را ګرځي ښا آیت اللهم دریم دلیل پر اترو د قیامت انا حملنا ذریتهم دا دی چې مونږه خې جوړیو مشران د دې خلقو دلته ذریت نمراد آبا او اجداد ښا ذریت په دې معنا راځي نسل نه اصل نوح علیه السلام او داغه زامن پاکستان ډکه کړي شوی کې داغې نظمره دنیا جوړ شو نو چې داغې نه ډکه کړاو جوړ شو نو بیا نشي پیدا کولې وخلقنا لهم من مثل ما يركبون مونږ پیدا کړی دي خلق لا پشان داغې کیشته هغه چې دی پاغي باندې سورلي کوي په وچه زمکه بل قسم کیشته دی او خان خلق پیزان لذا سیده جوڑ کی دیر سامانو نا پک دی دیتا سفینت البروی لیشی یو سفینت البحر دی او داد فین نشان اغرقهم اللہی کمونگا اغوارو دا خلق بغرق کو پدی کشتو کے فلا سوری خلام بیا بنید دید پارا فریاد رس چیدی ویر دولو سکالو یارا استوا قرآن رد کی نا فلا سوری خلام ولام ينقذون انا بذي زمونگ عذاب نبچ کریشی نسوالو چی داخو دیری زمانی اوشوی چنه چا رجاز غرق شوی دی انا پاک خلق علاق شوی دی داولی وی الا رحمتا مننا دا زمونگ رحمت دی مخلوق بانده چی دی دنیا کی پی عذابون نراولو او متان الہین سکدا تر یو وخت پوری پیدا کیل لو متقو ما بین یذیکم ما خلفکم کله چویل شدیتا په نصیحت کې چویریږه دا اغي عذابنا چې تاسو نه مخ کی دي اغه چې تاسو نه رستو دي څوک تن اسمان او زمکه اخلي اسوک معنا بین یذیکم ا قومونه پخوانی او ما خلفکم قیامت نیری گئے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یقیناً تاسو باندې برحم وکړی شي نو جواب ورسره نشته ها اعرضو انکار کوي وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم نظر آغلی دی مخلوق تا سدلیل و سعلامه و معجزه دا آیاتونو د خپل ربنا مگر دی داغې نه مخړون کی و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دی تا انفقوا مما رزقكم الله چمون زو دسنه کوي دا مالی عبادت خو کوي کنه خیر خیرات خو خرچو کې داغ مال نه چې الله رزق درکړي تاسو ته قال الذين كفروا نوای په دې کې هغه کافران خلق للذين امنوا ذي مؤمنان تا انطعموا مونږ ول ورکوي ملو یشاء الله اطعم اغه چاله چې کله الله خوښوین ورکړي به او پیدا کړی دي نو هغه دی ولا رزق ورکوي مونږ خو نه یزي موار وروته ان انتم الا فی ظلال مبین ا دوم ورته بیا ویخه چې نه تاسو مگر په گمراهی ښکارا کی نو ګورو دلته کې دا اشکال چې مشرکان بس خیرات کی داغی خیرات قبلیگی اگی که چالا زکاة ورکی چالا خیراتی پیسی ورکی نا خو مشرکان دی داغی خو نا قبلیگی نو دی سمت لبد چه انفقو بما رزقکم اللہ دا اگا چه صورت انعام کے ویلیو چه گورا دی پا کیم دا اللہ برخا کئی کنا دی خدا منی چې دا رزق الله ورکي مخکې تیر سوره سبا کې من يرزقكم من السماء والارض هغه کې تیر شو کنه ها نو چې دی ته دیبا تقسیم کوي هاذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا دا د الله برخه شو ادا زموږ شرکاو شو نو چې دا الله نوم به واغستو دی په لباتو مؤمنانو وی چې دا راکې چې دی اجزان او غریبان له ورکو کنه ها تاسو یې دا الله برخه شونو دا الله برخه خو د مسکینانو دی فقیرانو حق دی نو ګورې به نا موږ له ورکو یې دا انکار به کوه ها اسوک دا وی چې دی ته ونه وی او سخلق با مومنانو اغیب دا جزان و غریبان دا پار شفاعت که دی مالدارو تخا دی غٹو کافران و مالدارو تبیوی پیر دا جزان دی غریبان دی او دیل سور که اللہ و تاسو لدنیا کی مال زیاد کی ثواب خواسی نشتکن دا با تاغی شفاعت سپارش که انو سپارش کسو گناه نده که تیویلی خواه وَيَقُولُونَ وَاِذِي پَنْكَار کې متا ذل وعدو کله وېدا قیامت کېتا سريشتيني دلیل نو ته بیان شو درې وآيت لهم وآيت لهم او غي بیا خپل خبره کې کله وې وي ښا ما ينظرون دي انتظار نه کې الا صيحه واحده مگر يوي چغتا اول شپې له تاخذهم وبنس ذي لراوهم يخصمون عذیب او بل سره خبرې کوي او شور از وک بجوړي پلار او کوسو کې په بازارونو کې او په عذیب اړه خیال نه او تاخذهم روبه نسیخه یا یخصمون دا چې دی ودا جګړې کوي په حق پرستو سره یې خو بناغه وخت کې قیامت پاغه چا قایمی چغي کړو مسلمان یې نه ښه ولا استطيعون توصيه طاقت بن لري بیا چې وصیتو کی ډیر خلقی غوړه وصیت تسم نشي ولا اله اهلهم يرجعون انا با خپل کورونو ته واپس شي بغزوت ان الله صاحبہ سی هلاک به کی نو الله وی داسې عذاب ته انتظار کئ ادا عذاب راځي دا دنیا کی جاری ده ها واخر دعوانا